โดยปกติแล้วเนี่ยผู้ที่เจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะความรู้ที่เรียกว่ากรรมสกตาปัญญานั้นต้องค่อนข้างแม่นยำคือมีความเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมดีเยี่ยมเลยนะจึงจะเจริญสติปัฏฐานที่จะนำออกจากทุกข์ได้ทีนี้อยากจะตั้งคำถามในลักษณะว่าแล้วรูปเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งกรรมหรือไม่เป็นที่ตั้งแห่งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเพราะว่าอย่างชีวิตของผู้ที่อยู่ในกามภูมิทั้งหลายมีความคิดใดๆบ้างที่พ้นจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้เหตุใกล้ของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือมหาภูตรูปทั้งหลายก็คือดินน้ำไฟลมนะก็ดินน้ำไฟลมนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ของสีของเสียงของกลิ่นของรสของสัมผัสทุกชนิดเนี่ยนะแม้กระทั่งเรื่องราวที่มีอยู่ในโลกนี้โดยมากก็เป็นเรื่องราวที่พันวนๆอยู่กับมหาภูตรูปนี่พูดถึงถ้าเรามีกรรมสกตาเนี่ยนะปรารภว่ารูปทั้งหลายเนี่ยเป็นอารมณ์แห่งพบใหม่ไหมก็บอกว่ารูปทั้งหลายเนี่ยนะสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายเป็นอารมณ์ของภพใหม่เพราะว่าใครที่เรียนปฏิสนธิจิตมาดีเนี่ยจะรู้เลยว่าปฏิสนธิจิตมีสีเป็นอารมณ์ก็ได้ปฏิสนธิจิตมีเสียงเป็นอารมณ์ก็ได้มีกลิ่นเป็นอารมณ์ก็ได้มีรสเป็นอารมณ์ก็ได้มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์ก็ได้ภพใหม่นะถ้ามีสีเป็นอารมณ์เนี่ยนะโดยมากคิดว่าปฏิสนธิที่ไหนดีมีภาพนะสีสันในโลกนี้มีสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีดำสีแดงสีน้ำเงินสีทองเป็นต้นเนี่ยนะมีสีเหล่านี้ทั้งหมดเป็นอารมณ์โดยมากพบใหม่ควรจะเป็นอะไรนะก็สีในโลกเนี่ยทุกอย่างว่างั้นเถอะสีทุกประเภทนะไม่แน่เพราะสีจีวรอันเดียวกันบางคนก็ตกนรกไม่ใช่น้อยนะไม่งั้นจีวรลุกเป็นไฟไม่ได้หรอกว่างั้นบอกว่าอะไรนะสังขติลุกเป็นไฟในเปตวัตถุกล่าวไว้อย่างนั้นพันสีทุกอย่างในโลกนี้แม้กระทั่งสีทองสีเงินบอกสีทองเอ๊ทองที่หุ้มพระเจดีย์แล้วมีแต่คนกราบอย่างเดียวเลยเหรอไม่มีมหาโจรวนๆอยู่แถวนั้นเหรอก็บอกมีพันในโลกของสีเนี่ยนะจึงเป็นที่ตั้งแห่งบาปมิใช่น้อยถ้าบอกว่าเอ้าสีดอกไม้เนี่ยนะก็เห็นคนเอาดอกไม้ไปทำบุญแล้วคนที่เอาไปทำบุญกับเอาไปทำบาปไหนมากกว่ากันนะเขาบอกว่าอะไรนะดอกไม้ที่เขาเอาไปบูชาพระเจดีย์กับดอกไม้ที่ส่งมอบอะไรก็ไม่รู้ละอันไหนมากกว่ากันก็ส่งมอบอย่างอื่นมากกว่าใช่ไหมแต่ว่านะเช่นดอกไม้ที่เป็นพวงหรีดน่าจะมากกว่าดอกไม้ที่บูชาพระเจดีย์ใช่ไหมพวงเช่นดอกไม้พวงหรีดดอกไม้อย่างอื่นๆนะสดอไอตกแต่งประดับประดาโลงศพทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยกับดอกไม้ที่รอบๆพระเจดีย์ไหนมากกว่ากันเคยเห็นพระเจดีย์แบบโหซุ้มดอกไม้มากเท่ากับซุ้มลงศพไหมหายากเต็มทีน้อยมากเนี่ยนะโอ้ยประหยัดมากเลยนะถ้าจะเป็นดอกไม้ไปบูชาพระเจดีย์เนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดว่าจะต้องทำอย่างไรแต่เล่าว่าโดยมากคืออะไรพันเมื่อมีสีเป็นอารมณ์เนี่ยนะพบใหม่ควรจะเกิดที่ไหนโดยมากเมื่อมีเสียงเป็นอารมณ์พบใหม่ควรเกิดที่ไหนเมื่อมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะนะมีรูปมีมหาภูตรูปเนี่ยนะพันมหาภูตรูปตกลงว่าน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวเพราะเป็นอารมณ์ที่ตั้งแห่งภพใหม่ที่โดยมากไม่ใช่ภพที่ดีจริงอยู่ว่ามหาภูตรูปเนี่ยนะโดยศัพท์มันก็แปลว่ามหาผีอยู่แล้วล่ะที่มันหลอกให้ดูน่าชื่นชมน่าติดตามน่าผูกพันน่าห่วงหาอะไรเป็นต้นแต่ถ้ามีสิ่งที่อะไรแล้วพบใหม่ต่อไปควรจะเกิดที่ไหนดีนะสมมติว่าเราชอบสีที่งดงามหมายความว่ามีสีเป็นอารมณ์แล้วก็จุติจิตเกิดเลยชาติใหม่ควรเกิดที่ไหนถ้ามีเสียงเป็นอารมณ์แล้วจุติเนี่ยนะเสียงที่เพราะมากที่เราชอบที่สุดเลยชีวิตนี้ขาดเสียงชนิดนี้ไม่ได้โดยมากจะเกิดที่ไหนนะก็คิดดูนะว่าชอบคำว่าอริยสัจนี่ไพเราะมากหรือคำที่เขาหลอกเราเพราะมากที่สุดนั่นนะเราก็บอกว่าคำที่เขาพูดหลอกเราเนี่ยเราจะชอบที่สุดเนี่ยนะทั้งที่เราก็รู้ว่าไม่จริงนั่นนะแต่ก็ชอบ แต่ว่าคำพูดที่ประกาศอริยสัจความแก่ก็เป็นทุกข์ไปก่อนโอ้ยได้ยินน้อยๆหน่อยได้ไหมก็ว่างั้นนะจะชอบได้ยินแค่นั้นเองอันนะทั้งสีทั้งกลิ่นถ้ามีสีที่ใดมีเสียงที่ใดกลิ่นทั้งหลายก็ตามพันกับสิ่งนั้นรสทั้งหลายก็พันอยู่กับสิ่งนั้นสีเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งโผฏฐัพพะเป็นที่ตั้งแห่งเสียงนั้นสรุปว่าอยากจะบอกว่ารูปทั้งหลายในโลกนี้เป็นที่ตั้งแห่งความน่ากลัวมากกว่าโดยที่สุดพระพุทธเจ้าเองพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอานนท์จะประโยชน์อะไรด้วยกายที่เปื่อยเน่าเหล่านี้แม้แต่พระองค์ก็ยังตำหนิรูปของพระองค์เองเลยจริงอยู่อ้าวแล้วถามมาแล้วทำไมจึงสรรเสริญการบูชาพระธาตุของพระพุทธเจ้าล่ะทำไมจึงบูชาพระธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งที่ตำหนิรูปเหลือเกินเหมือนก็เรียกว่าขุดมาด่าจนเรียกว่าขุดมาตำหนิมากมายทำไมเราจึงกราบไหว้พระธาตุของพระพุทธเจ้าอันนั้นน่าคิดนะคำสอนก็บอกรูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกรูปเป็นอนัตตาเอาไปที่ไหนก็ไปไหว้รูปนี่ไปไหว้พระธาตุทั้งหลายเป็นต้นนะเพราะอะไรเหตุผลก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะจะได้น้อมไปหาพระพุทธคุณทั้งหลายว่าสรีระเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งอรหันตคุณสรีระเหล่านี้เป็นที่เคยที่ตั้งแห่งสติปัญญาเป็นที่ตั้งแห่งพุทธญาณทั้งหลายธาตุเหล่านี้เคยเป็นที่ตั้งแห่งอาสาธารณญาณทั้งหลายธาตุเหล่านี้เป็นธาตุที่เคยรองรับคุณงามความดีที่หาที่เปรียบมิได้และเคยรองรับพระพุทธคุณอันหาประมาณมิได้พันก็จะได้ระลึกถึงพระพุทธคุณโดยเฉพาะพระคุณที่เรียกว่าพระองค์ไม่ถือเอารูปใดๆอีกต่อไปแล้วเนี่ยนะพระองค์ได้กำหนดรอบรู้ในรูปเสร็จแล้วพันพระองค์ไม่ได้ยึดติดในรูปเลยพระองค์ตรัสไว้เดี๋ยวสูตรต่อๆไปเราเรียนถึงเรียกว่าอลคัตถูปมะสูตรพระองค์บอกว่าถ้าชนเราอื่นกราบไหว้พระองค์พระองค์ก็บอกว่าเขากราบไหว้สักการะในรูปที่พระองค์ทำปริญญาเสร็จแล้วในเขากราบไหว้ในอุปาทานขันธ์ที่พระองค์รอบรู้แล้วเขากราบไหว้ในโลกที่พระองค์รอบรู้แล้วแล้วโลกที่พระองค์พรากฉันทราคะในสิ่งเหล่านั้นเสร็จแล้วพระองค์ปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อดับโลกได้เสร็จสิ้นแล้วที่เขาให้กราบให้ไหว้พระพุทธเจ้าไหว้พระธาตุก็เพื่อจะได้เห็นด้วยในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นสะพานเชื่อมไปหาอะไรเชื่อมไปหาพุทธญาณทั้งหลายเชื่อมไปหาพุทธธรรมเชื่อมไปหาพระพุทธคุณทั้งหลายพระพุทธคุณทั้งหลายโดยเฉพาะพระคุณคือสัมมาสัมพุทโธหรือพระพุทธคุณคือสัพพัญญุตญาณมหากรุณาสมาบัติญาณเป็นต้นเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสมุฏฐานแห่งการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้กลับมาใส่ใจในอริยสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนขึ้นเนี่ยนะเราก็จะได้น้อมไปเพื่อเห็นอริยสัจว่าธาตุที่เคยรองรับผู้ที่เห็นอริยสัจนี้เป็นธาตุที่ยิ่งใหญ่หนอเป็นธาตุที่ควรกราบควรไหว้ควรสักการะบูชาเพราะเป็นธาตุที่ผ่านธรรมปริญญามาอย่างยอดเยี่ยมและเป็นที่ตั้งแห่งปริญญาเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งปริญญาปหานะสัจกิริยาและภาวนาปัญญาใดที่ทำกิจสัจปริญญาปัญญาที่ทำกิจปหานะปัญญาที่ทำกิจสัจกิริยาและปัญญาที่ทำกิจภาวนาปัญญาตัวนั้นแหละเรียกว่าพุทธะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็หมายถึงเน้นพิเศษคือพระปัญญาคุณที่ทำกิจเหล่านั้นและพระมหากรุณาที่นำความรู้เหล่านั้นมาประกาศบอกกล่าวเพื่อช่วยให้สัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีความทุกข์อยู่ในรูปนะผู้ที่ทุกข์อยู่กับรูปเพราะรูปนี้เป็นปัจจัยจึงมีความทุกข์เนี่ยนะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตมีอะไรเป็นที่ตั้งก็บอกมาจากรูปเนี่ยนะมาจากรูปโดยเฉพาะรูปที่น่าปรารถนาน่าพอใจเรียกว่าปิยรูปสาตรูปนะนั้นปิยรูปสาตรูปเหล่านั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งจุติและปฏิสนธิเป็นที่ตั้งแห่งภพใหม่เมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งภพใหม่เนี่ยนะเราจะทำอย่างไรดีโดยทั่วๆไปก็เป็นวิธีแนะนำแบบให้เห็นแก่ประโยชน์โลกหน้าไว้ก่อนก็บอกว่าคุณพยายามเกี่ยวข้องกับรูปคุณต้องคิดให้เป็นกุศลนะเมื่อมีเสียงเป็นอารมณ์ต้องคิดให้เป็นกุศลมีกลิ่นเป็นอารมณ์ต้องคิดให้เป็นกุศลมีรสมีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์ต้องคิดให้เป็นกุศลให้ได้ถ้าคิดให้เป็นกุศลไม่ได้ไม่ปลอดภัยอันนี้ ชาติหน้าไม่ปลอดภัยอันนี้คิดแบบคนที่มองประโยชน์โลกหน้าแล้วนะประโยชน์โลกนี้บอกว่าถ้าใครขาดแคลนในเรื่องของสิ่งเหล่านี้คนนั้นเดือดร้อนแน่อย่างชีวิตของชาตินี้ใครเดือดขาดแคลนในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคนนั้นเดือดร้อนแน่เพราะคำว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้เป็นคำที่พูดแบบภาษาพระธรรมนะภาษาพระธรรมแต่ถ้าเป็นภาษาพระวินัยก็บอกว่าถ้าขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มขาดแคลนอาหารขาดแคลนที่อยู่อาศัยขาดแคลนยุกยาซึ่งสิ่งเหล่านี้พับใส่กระเป๋าได้เขาเรียกว่าสตังค์เนี่ยนะเงินทองทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวที่อะไรนะอ้าวเป็นตัวที่ไปจัดแจงหารูปหาผ้าหาอาหารสำเร็จนะเรียกว่าตัวเชื่อมโยงนะเส้นสะพานเชื่อมว่าเออนี่เสื้อผ้าได้นะเพราะมีสตังค์เขาว่างั้นเพราะมีสตังค์อ่ะจึงมีอาหารอย่างที่ตัวเองต้องการเพราะมีสตังค์นั่นแหละได้ที่อยู่อาศัยอย่างที่ตัวเองปรารถนาเพราะมีสตังค์ก็จะได้ยาพันคนที่มีสตังก็เรียกว่าชีวิตอยู่ดีมีดีว่างั้นแต่อยู่ดีมีสุขเป็นต้นแล้วแต่จะยกย่องสรรเสริญพันสิ่งเหล่านั้นเนี่ยที่เรายกย่องว่าสตังก็เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นอำนวยให้ได้เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารรวมทั้งยานพาหนะเครื่องอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกแต่สิ่งเหล่านั้นถ้าประมวลลงมาภาษาพระธรรมก็มีอะไรรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายแล้วก็เรื่องราวที่เกี่ยวพันกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั่นเองเนี่ยนะเพราะในโลกของรูปธรรมทั้งหลายโดยมากเราก็จะพันวนๆอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสแม้กระทั่งวิชาการหลักการนะทุกศาสตร์เกือบทุกแขนงก็พันอยู่กับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั่นเองเพราะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นที่ตั้งแห่งสุขและทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาเนี่ยนะทีนี้เมื่อรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งจุติปฏิสนธิจิตพันก็ต้องบอกว่าต้องคิดรูปให้เป็นกุศลให้ได้นะมีสีเป็นอารมณ์ต้องคิดให้เป็นกุศลให้ได้นะถ้าคิดเป็นกุศลไม่ได้ชาติหน้าอภัพแน่ว่างั้นอภัพยังไงอ่ะก็เอาก็เป็นอเหตุกะปฏิสนธิสิแบบไม่มีเหตุเนี่ยนะเนี่ยเรียกว่าคนอภัพเพราะว่าพวกที่อเหตุกะปฏิสนธิเนี่ยนะอย่างเช่นมีเจตสิกไม่กี่ดวงถ้าอย่างนี้บรรลุไม่ได้ทุนน้อยเกินไปอริยทรัพย์น้อยเกินไปขาดอะไรขาดโสภณะธรรมทั้งหลายขาดโสภณะเจตสิกเกิดร่วมปฏิสนธิในภพใหม่เลยเดือดร้อนเพราะจะต้องคิดให้เป็นบุญต้องคิดให้เป็นบุญคิดให้เป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาให้ได้ถ้าคิดให้เป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาไม่ได้ชาติหน้าไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นประโยชน์ชาติหน้าเสื่อมนะคือหลักการก็บอกว่าถ้ามีรูปเป็นอารมณ์คิดให้เป็นทานศีลภาวนาไม่ได้เดือดร้อนถ้ามีเสียงเป็นอารมณ์คิดให้เป็นทานศีลภาวนาไม่ได้ก็เดือดร้อนมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์ถ้าคิดให้เป็นทานศีลภาวนาไม่ได้พบหน้าไม่ปลอดภัยอันนี้พูดแบบเก่งนะใครที่มองเห็นประโยชน์โลกหน้าได้อย่างนี้เก่งแต่ถ้าพูดตามภาษาสติปัฏฐานหรืออริยสัจก็บอกนั่นก็สายตาสั้นนะนั่นก็ยังไม่พอเพราะคนที่จะเจริญสติปัฏฐานนำออกจากวัฏฏะพวกนี้คิดมากกว่านั้นคิดมากกว่านั้นหลายเท่านะคิดซับซ้อนกว่านั้นหลายชั้นนักถ้าไม่งั้นเนี่ยปลดเปลื้องจิตให้ออกจากรูปไม่ได้หรอกน้อมไปเพื่อความดับรูปไม่ได้หรอกอย่างหลายคนก็บอกเบื่อรูปหรือว่าไม่ได้รูปอย่างที่ตัวเองต้องการนะต้องคิดนะว่าโอ้ไม่ชอบเสียงเลยอ้าวก็ฟังแต่เสียงที่มันน่าเกลียดใช่ไหมล่ะไม่ชอบที่บอกอู้เดือดร้อนเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสก็เพราะว่าตัวเองเดือดร้อนกับสิ่งนั้นขาดแคลนกับสิ่งนั้นก็เลยพูดแต่โทษของสิ่งนั้นแต่ภาษาธรรมะบอกว่ารอบรู้ในสิ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่อย่างที่กล่าวหลายครั้งว่าผู้ที่เขาตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะคนนั้นกำลังมีความสุขหรือมีความทุกข์ที่เขาบรรลุนะคนที่มีความสุขหรือมีความทุกข์กันแน่คือคนที่ตรัสรู้ธรรมคือคนที่มีความสุขมากคนที่มีความสุขมากกับคนที่กำลังตกอยู่ในกองทุกข์ใครกลัวทุกข์มากกว่ากันคนที่มีความสุขอยู่นะเป็นคนที่กลัวทุกข์มากกลัวจะไปทุกข์ยากแบบนั้นอย่างสมมติว่าคนที่อยู่ในสงครามอยู่แล้วเขาว่าเขากลัวสงครามไหมเพราะจะว่ากลัวก็กลัวแต่ว่าไม่กลัวถ้าไอ้คนที่ไม่ได้อยู่นอกสงครามมันกลัวสภาพแบบนั้นเองแม้แต่จะโคจรไปแถวนั้นแค่นึกถึงยังไม่อยากนึกเลยนะบอกกลัวขนาดนั้นฉันใดผู้ที่เขาบรรลุจะบรรลุมรรคผลทั้งหลายนั้นจึงมีความสุขมาก เป็นคนที่มีความสุขโดยเฉพาะสุขกับกุศลสุขที่เกิดจากเนกขัมมะและเขาต้องการได้สุขที่ถาวรที่แท้จริงสุขเหล่านี้นะแม้กระทั่งสุขในสุขคติก็ยังไม่ปลอดภัยนะถ้าเรายังไม่เห็นอริยสัจธรรมฉะนั้นสวรรค์สมบัตินั้นกลุ่มผู้ที่ศึกษาพระธรรมนี่ก็ถือว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ได้โดยยากอะไรแต่ว่านิพพานสมบัตินี่สิคือสิ่งที่ยากเนี่ยนะเพราะสวรรค์สมบัติเราก็ผ่านกันมาแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็สุขคติเนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่ประมาทในทานศีลภาวนาไม่ประมาทในบุญกุศลไม่ประมาทในพุทธคุณเป็นต้นยังไงสุขคติแน่นอนแต่แม้ชีวิตสุขคติแล้วมันแน่นอนไหมล่ะถ้าเกิดมาเป็นสุขคติอีกแม้แต่มาเป็นมนุษย์อีกก็ยังไม่ได้ปลอดภัยอะไรเลยเนี่ยนะเป็นมนุษย์อีกก็ไม่ปลอดภัยถึงไปเป็นเทวดาก็ไปใช้บุญผลบุญอย่างเดียวไม่รู้ว่าไปเป็นเทวดาหรือไปทำบุญบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบบอกอุ้ยอย่างเราไม่ประมาทหรอกเนี่ยนะอยากเชื่อเหลือเกินเนี่ยนะเพราะจริงเถอะเนี่ยนะถ้าจริงก็ดีอะสิปัญหากลัวไม่จริงบอกเขาไม่ประมาทหรอกนะเขาไม่เพลิดเพลินหรอกนะในเรื่องของวัตถุทั้งหลายเขาไม่หรอกไม่ก็บอกว่าในที่สุดนะเขาไม่มีเวลาเจริญกุศลก็อธิบายได้ว่าทำไมไม่เจริญกุศลโอ้สารพัดอ้างเข้ามานะก็นั่นแหละเขาว่างั้นโอ้มันจำเป็นนะเอาก็จำเป็นก็จำเป็นแต่ที่แน่ๆไม่ได้เจริญกุศลน่ะถ้าไม่ได้เจริญกุศลก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าอันตรายแล้วมันชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้องกับรูปแม้กระทั่งทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าหลายๆเรื่องที่เราน่ากลัวที่เรากลัวกันเหลือเกินจริงๆเนี่ยนะจริงๆก็กลัวรูปนะกลัวรูปบางด้านแต่รักรูปอีกบางด้านถามว่าเตโชธาตุความร้อนความอบอุ่นที่พอสมเราชอบใช่ไหมชอบถ้าร้อนเกินไปแล้วก็เย็นเกินไปเราชอบไหมก็สิ่งเดียวกันเนี่ยแหละมันสามารถอยู่ในอุณหภูมิที่พอดีได้ระดับที่เราต้องการได้และมันก็ลงต่ำซะจนเราไม่ต้องการหรือมันเกินสูงเกินจนเราไม่ต้องการอันนั้นมันก็คือเตโชธาตุทีนี้เมื่อเราต้องเกี่ยวข้องกับเตโชธาตุเราจะอนุรักษ์ให้เตโชธาตุมันเป็นไปอย่างที่เราต้องการได้ไหมปรับอุณหภูมิให้มันอยู่อย่างที่เราต้องการได้ไหมบอกไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะอุณหภูมิมันสามารถสูงขึ้นได้เป็นหมื่นองศาได้แล้วก็ลดต่ำจนถึงลบได้ติดลบหลายๆชั้นได้อ่ะถ้าติดลบเต็มที่เรียกโลกันตนรกนะติดลบชนิดรุนแรงมากเรียกว่าไอ้ติดแบบติดลบในโลกนี้ถือว่าธรรมดาบอกไม่เท่าไหร่แต่ติดลบในโลกันตนรกเนี่ยมันเต็มที่เลยว่ะถามว่าถ้ามันสูงเกินหมื่นองศาในนรกนั้นก็สูงเกินหมื่นองศาแต่ที่เราชอบจริงๆอยู่เท่าไหร่20ต้นๆ20ต้นๆ20กลางๆอะไรนะชอบอยู่แถวๆนั้นนะในร่างกายก็ขอสัก37ก็พอแต่ภายนอกขอสักอะไร25 26ไม่เกิน30เนี่ยพอละนะเราก็ชอบอยู่เท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันอยู่เท่านั้นตลอดไปได้ไหมร่างกายอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวอุณหภูมิภายในมันก็เกิน20เกิน37มั่งเดี๋ยวมันลดลงต่ำบ้างก็เดือดร้อนและไอ้ภายนอกล่ะในโลกนี้ที่มันอยู่ประมาณ27องศาสถานที่ที่มี25 26 27องศาเนี่ยมากหรือว่าเกินกว่านั้นมากหรือติดลบกว่านั้นมากไอ้ที่พอดีมันจึงไม่ค่อยมากทีนี้เมื่อยังเกี่ยวข้องกับธาตุไฟอยู่เกี่ยวข้องกับความร้อนความเย็นอยู่แล้วเราจะพ้นจากสุขจากทุกข์ในความร้อนและความเย็นได้อย่างไรก็เลยเห็นโทษของไอ้ธาตุไฟคือตัวร้อนตัวเย็นเนี่ยนะตัวความร้อนความเย็นนี่จึงน่ากลัวนี่เรียกว่ายกตัวอย่างว่ากลัวธาตุไฟถามว่าถ้ายกกลัวธาตุดินบ้างอ่ะธาตุดินสถานที่ที่น่าปรารถนากับไม่น่าปรารถนามันก็คือดินทั้งนั้นน่ะในโลกของดูที่ที่ไหนที่มีสีสันสวยกับที่ไหนที่สีไม่สวยเลยก็คือเป็นเรื่องของอะไรก็ธาตุดินทั้งนั้นแหละก็เกี่ยวข้องกับดินทั้งนั้นแหละเกี่ยวข้องกับดินเกี่ยวข้องกับลมน้ำไฟสิ่งที่เราบอกว่าน่าเกลียดน่ากลัวที่สุดก็คือดินน้ำลมไฟที่บอกว่ามันน่ารักงดงามวิจิตรอลังการที่สุดก็คือดินน้ำลมไฟสุขทุกข์หัวเราะร่าเต็มที่เลยก็เพราะดินน้ำลมไฟร้องให้เรียกว่าก็ดินน้ำลมไฟเจ็บปวดอย่างลึกซึ้งปวดเต็มที่ปวดแทบตายหรือปวดจนตายเนี่ยก็ธาตุดินน้ำลมไฟมีความสุขเบิกบานบันเทิงเต็มที่ก็อยู่กับดินน้ำลมไฟเนี่ยนะฮะดินน้ำลมไฟนั้นรวมๆแล้วเป็นประตูนรกก็ได้ประตูสวรรค์ก็ได้ประตูเปรตก็ได้ประตูอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละน้อมไปได้เพราะภพที่มีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาก็คือภพที่เกี่ยวเนื่องกับดินน้ำไฟลมนี่เมื่อเกี่ยวข้องกับดินน้ำไฟลมเนี่ยนะมันจะไม่ถูกดินน้ำไฟลมแผดเผาได้อย่างไรนะจะไม่ถูกดินน้ำไฟลมเนี่ยแตกทำลายเป็นต้น ได้อย่างไรท่านผู้ที่เจริญสติปัฏฐานโดยเฉพาะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยรู้ว่าธาตุดินน้ำไฟลมนี่คืออะไรอะไรคือเหตุเกิดแห่งธาตุดินน้ำไฟลมแต่ต้องการดับดินน้ำไฟลมโดยสมุจเฉดเนี่ยนะต้องการจะออกจากดินน้ำไฟลมโดยเด็ดขาดจริงๆเนี่ยนะหมายความว่าเปลื้องตัวเองให้พ้นจากความพัวพันในดินน้ำไฟลมโดยสิ้นเชิงเนี่ยจะต้องทำยังไงเปลื้องตัวเองให้ห่างที่สุดในดินน้ำไฟลมจริงๆเนี่ยต้องทำยังไงมีอุบายวิธีคิดยังไงให้มันออกจากดินน้ำไฟลมได้นั่นคือหลักการคิดของพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์นะคิดได้ยังไงว่าต้องออกจากดินน้ำไฟลมแล้วคิดยังไงให้มันออกจากดินน้ำไฟลมแล้วหลับหูหลับตาบอกไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการรับรู้ไม่ต้องการได้ยินได้ฟังบอกไม่พอหรอกที่จะพ้นจากดินน้ำไฟลมแล้วคิดปลดเปลื้องในคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยเปลื้องใจให้ออกจากดินน้ำไฟลมเนี่ยนะหลีกออกจากดินน้ำไฟลมนั้นทำอย่างไรทวนอีกครั้งหนึ่งนะที่เรากราบไหว้พระธาตุทั้งหลายก็คือเพราะเราชื่นชมในผู้ที่ดับดินน้ำไฟลมได้อย่างเด็ดขาดได้สุขทุกข์โสมนัสโทมนัสน่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาทั้งหลายก็คือชีวิตที่พัวพันผูกพันอยู่กับกลุ่มดินน้ำไฟลมนั่นเองนี่ก็พื้นฐานที่ต้องการจริงๆก็คืออะไรปฐวีธาตุสติปัฏฐานวิธีอันหนึ่งนะโดยหลักการก็คือการรู้เหตุเกิดของธาตุสี่รู้ความดับของธาตุ4ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งธาตุ4และอัสสาทะของธาตุ4คืออะไรอาทีนวะพิษภัยโทษภัยทุกภัยของธาตุ4นั้นคืออะไรเปลื้องใจอย่างไรออกจากธาตุ4เนี่ยนะโดยที่ไม่พัวพันในธาตุ4ไม่พัวพันในที่นี้ไม่ใช่ว่าทำใจทำเหมือนไม่พัวพันนะไม่ใช่แต่หมายถึงทำเป็นที่ตั้งแห่งความไม่พัวพันธาตุ4ทำเป็นที่ตั้งแห่งความไม่พัวพันติดข้องในธาตุ4นั้นเรียกว่าพระนิพพานแล้วปฏิบัติยังไงจึงจะเข้าถึงธรรมที่เลิกพัวพันผูกพันกับธาตุ4ท่านจะต้องรอบรู้ในเรื่องธาตุ4เป็นอย่างมากนั่นแหละจึงจะดับธาตุ4ออกไปได้งั้นการเรียนสติปัฏฐานก็คือการเรียนวิธีว่าเปลื้องใจหลีกทำใจหลีกออกจากธาตุ4ได้อย่างไรนั่นเองเนี่ยนะงั้นก็ต้องรู้เบื้องหลังของหลักวิชาบ้างเราก็จะทำให้ศึกษาสติปัฏฐานไม่รู้สึกว่ายากเกินไปเพราะเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าต้องการอะไรพระองค์สอนวิชานี้ทำไมเนี่ยนะถ้าอย่างนี้เราก็เจริญสติปัฏฐานแล้วก็อาจจะเจริญตอนนี้ไม่ได้แต่ก็เข้าใจแนวทางเข้าใจทิศทางเข้าใจวิธีการที่เราเจริญไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะเราไม่มีความรู้แต่เราไม่มีอัธยาศัยแบบท่านเพราะเราไม่ได้ต้องการสิ่งเดียวกันกับที่ท่านแบบที่ท่านต้องการเมื่อเราไม่ต้องการในสิ่งเดียวกันกับที่ท่านต้องการใจของเราก็ไม่น้อมไปเจริญที่แท้จริงอะไรแต่ถ้าเรามีความรู้สึกมีความนึกคิดอยู่ในทิศทางเดียวกันกับพระพุทธเจ้าก็ว่าเราจะอยู่โดยไม่ปราศจากสติปัฏฐานเลยจะอยู่กับสติปัฏฐานได้ทั้งวันทั้งคืนบอกโอ้ยเป็นไปได้ยังไงบอกว่าทำไมจะเป็นไปไม่ได้เมื่อใดบ้างที่คุณอยู่ปราศจากรูปมีไหมอ้าวชีวิตมันก็พันอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้ารู้วิธีเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมีรูปเป็นอารมณ์ก็เจริญสติปัฏฐานได้มีเสียงเป็นอารมณ์ก็เจริญสติปัฏฐานได้มีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะมีอารมณ์ใดๆก็เจริญสติปัฏฐานได้ที่สำคัญก็คือหลักการพิจารณาโดยสติปัฏฐานนี่แหละว่าเข้าไปพิจารณาไปวิจัยในสิ่งเหล่านั้นได้ยังไงถ้าเข้าใจวิธีการเจริญสติปัฏฐานแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาเลยอย่างยกตัวอย่างว่าผู้ที่เจริญเมตตาเนี่ยนะมีอารมณ์อะไรบ้างที่ไหนบ้างที่อยู่แล้วอยู่เจริญเมตตาไม่ได้สมมติถ้าฝึกเมตตาจนชำนาญเนี่ยนะมีอะไรเป็นอารมณ์และเจริญเมตตาบ้างไม่ได้นะก็เจริญได้ทุกอย่างทุกคนทุกแห่งทุกการและสถานที่ผู้ที่อบรมสติปัฏฐานจนชำนิชำนาญเนี่ยนะมีอะไรบ้างที่เจริญสติปัฏฐานไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามีความเข้าใจในสติปัฏฐานเป็นอย่างดีเนี่ยนะที่กล่าวนำหน้าก็เพราะว่าจะขึ้นบัพพะที่ต้องใช้ความเข้าใจเป็นอย่างมากเรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะสัมปชัญญะเนี่ยแปลโดยศัพท์หมายว่าปชานะแปลว่ารู้ทั่วสังเนี่ยแปลว่าพร้อม ถึงพร้อมด้วยการรอบรู้ว่างั้นเป็นคนที่มีความรอบรู้สูงมากสัมปชัญญะบัพพะก็คือบัพพะที่สัมปชัญญะเนี่ยนะบัพพะก็คือบัพพะของผู้ที่มีความรอบรู้จริงๆนะถึงด้วยความรอบรู้สมบูรณ์ด้วยความรอบรู้และเป็นคนสร้างความรอบรู้อยู่ตลอดข้อความในสัมปชัญญะบัพพะข้อ135พระองค์ตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้กระทำสัมปชัญญะในการก้าวไปและกลับเนี่ยนะในการไปและกลับเนี่ยพูดย่อๆว่าไปและกลับพึงเป็นผู้ทำสัมปชัญญะในการมองและการเรียกว่าอะไรนะในการมองตรงและการเหลียวมองทำสัมปชัญญะในการคู่เข้าและเหยียดออกเนี่ยนะเกี่ยวกับการขยับมือทั้งหมดเลยทำสัมปชัญญะในการทรงผ้าสังฆาติบาตรจีวรอันนี้ก็เกี่ยวกับการนุ่งห่มและก็ใช้ภาชนะทำสัมปชัญญะในการกินดื่มเคี้ยวลิ้มนะก็เกี่ยวกับการบริโภคเนี่ยนะแล้วก็ทำสัมปชัญญะในการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะทำสัมปชัญญะในเวลาเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดนิ่งมันจะมีอยู่7หมวดด้วยกันนะหมวดที่1ไปและกลับทำสัมปชัญญะไปและกลับนี่หมวดที่1หมวดที่2ทำสัมปชัญญะในการมองและการแลมองตรงและการเหลียวมองเนี่ยนะการมองแบบตรงและการมองเหลียวแล้วก็3ทำสัมปชัญญะในการคู่เข้าละเอียดออก4ทำสัมปชัญญะในการทรงผ้าสังฆาติบาตรและจีวรก็หมายความว่าในการแต่งตัวกับใช้ภาชนะทั้งหลาย4ทำสัมปชัญญะในการดิกกินดื่มเคี้ยวลิ้มก็การบริโภคทุกอย่างนั่นแหละ6ทำสัมปชัญญะในการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะเนี่ยนะสุดท้ายทำสัมปชัญญะในเวลายืนเดินนั่งหลับตื่นพูดนิ่งก็แปลว่าทำสัมปชัญญะชีวิตจริงๆมันก็มีอะไรมันก็มีอยู่แค่7อย่างนี่แหละแสดงว่าต้องทำสัมปชัญญะรอบรู้กับทุกขั้นตอนของชีวิตทั้งหมดเลยเนี่ยนะก็ดูนะถ้าเราเข้าใจในหลักการนี่จะรู้ว่าคนที่รู้ขนาดนี้คู่ควรแล้วที่จะพ้นทุกข์บอกว่าไม่แปลกใจเลยที่ท่านบรรลุมรรคผลเพราะท่านเจริญได้ตามคำสอนเนี่ยนะถ้าท่านปฏิบัติตามคำสอนได้จะเห็นว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆที่เราสวดนั้นไม่ใช่เป็นคำที่เกินจริงอะไรว่าปฏิบัติดีที่ท่านปฏิบัติได้ท่านดีได้เนี่ยนะไม่ใช่ดีได้แบบดีโดยอัธยาศัยไม่ใช่แต่ดีโดยการฝึกนะดีโดยการฝึกเอาอะไรมาเป็นเครื่องฝึกเอาศีลสมาธิวิปัสสนามาเป็นเครื่องฝึกเนี่ยนะเอาคุณธรรมเหล่านี้มาเป็นผู้ฝึกจนเรียกว่าสมบูรณ์นะฝึกจนมีความมั่นคงและแน่วแน่นั่นเองสรุปทบทวนนะว่าทำสัมปชัญญะในที่ใน7เรื่องนะ7เรื่องใหญ่ๆทวนอีกครั้ง1ไปและกลับ2แลเหลียว3คู่เข้าเหยียดออก4การทรงผ้าสังฆาติบาตรจีวรก็คือการแต่งตัวและการใช้ภาชนะเข้าของเครื่องใช้ทั้งหลาย5ในการกินดื่มเคี้ยวลิ้มก็คือการบริโภคทุกชนิด6ในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะกิจกรรมในห้องน้ำเป็นต้นนะ7ก็ยืนเดินนั่งหลับตื่นพูดนิ่งก็คือทุกขั้นตอนของชีวิตตอนแรกก็บอกว่าอิริยาบถ4แล้วใช่ไหมอันนี้ลงในรายละเอียดซอยหมายความว่าถ้าเจริญอิริยาบถได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วเนี่ยก็เริ่มมาซอยชีวิตว่าชีวิตในอิริยาบถ4มันมีการไปและการกลับมีการแลการเหลียวมีการคู่มีการเหยียดในการใช้ในเกี่ยวกับเรื่องผ้านะเกี่ยวกับการแต่งตัวการใช้สอยภาชนะเมื่อกินดื่มเคี้ยวลิ้มในการเข้าห้องน้ำขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือว่ากิจกรรมเบ็ดเตล็ดทั่วไปยืนเช่นยืนนิดหน่อยเดินนั่งหลับตื่นพูดนิ่งก็กิริยากิจกรรมของชีวิตถ้าปรับความเข้าใจได้อย่างเพียงพอเจริญได้ตั้งแต่ตื่นจนถึงหลับอีกครั้งหนึ่งแม้แต่หลับยังเจริญนะเพราะมีการเจริญก่อนหลับแล้วตื่นขึ้นมาจะได้เจริญต่อเนี่ยนะเขาทำได้ขนาดนั้นแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นได้ก็คู่ควรที่จะนำตนให้ออกจากทุกข์แท้จริงเนี่ยนะแต่ทีนี้คนทั่วไปเนี่ยเวลาบอกว่าโอ้ยแล้วใครจะทำได้พวกนี้เป็นพวกที่เอาตัวเองเป็นประมาณก่อนในเบื้องต้นนั้นในทางธรรมะนั้นเขาจึงบอกว่าวิธีเจริญขั้นแรกเนี่ยนะให้เจริญสัททินทรีย์ก่อนว่า นี้พระพุทธเจ้าท่านทําได้ท่านปฏิบัติตามนี้นะ2พระธรรมเนี่ยถ้าพูดปฏิบัติตามนี้ได้จริงดีไหมดีนั่นแหละสวากขาโตภควตาธรรมโมบอกเรายกย่องนอบน้อมโอ้พระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วและผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ได้เป็นนาบุญไหมบอกเป็นนาบุญท่านเรียนสติปัฏฐานเนี่ยนะเข้าใจสติปัฏฐานสูตรรู้จักพระรัตนตรัยได้ก็นับว่ามีบุญมากแล้วแล้วอย่างที่2ถ้าเอามาปฏิบัติได้ก็บุญกุศลก็เพิ่มยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกเนี่ยนะถ้าปฏิบัติแล้วบรรลุมรรคผลได้ก็พิเศษยิ่งกว่านั้นอีกเรียกว่าค่อยๆปรับความเข้าใจเอาไว้ให้ดีๆคุณธรรมเหล่านี้อยู่ที่การปรับความเข้าใจนะถ้าเราปรับความเข้าใจได้ถูกต้องประโยชน์ทั้งหลายก็จะสำเร็จแก่เราเพราะว่าคำสอนเหล่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะเน้นประโยชน์อย่างยิ่งคือทำที่สุดแห่งวัฏฏทุกข์แต่ตอนนี้ยังทำไม่ได้ก็ขอให้มีอัธยาศัยว่าสักวันหนึ่งจักทำได้โอ้ยของเราบอกโอ้ยเนี่ยเริ่มต้นแม้มันอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่สายหรอกเพราะบางท่านเขาคิดเป็นอสงไขยอสงไขยกว่าจะดำสำเร็จเนี่ยนะบางท่านก็คิดเป็นตั้งอย่างพระสารีบุตรท่านคิดไว้ตั้งหนึ่งอสงไขยแสนกับนะว่าท่านจะทำแบบนี้แล้วของเราล่ะก็มีโครงการนะให้มันมีโครงการอยู่ในแผนว่าสังสารวัฏที่จะดำเนินต่อไปข้างหน้าให้มันมีอยู่ในแผนบ้างแต่ถ้าจะรีบเร่งรีบร้อนให้บรรลุเร็วๆก็มีบุญพอไหมล่ะถ้ามีบุญพอก็อนุโมทนาด้วยเนี่ยนะจะได้มีผ้าอริยะเอาไว้กราบเอาไว้ไหว้เอาไว้ลุกรับเอาไว้เชื้อเชิญเอาไว้อะไรนะอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณีโยอนุตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติถ้าทำได้จริงๆก็โอ้ยถ้าหากว่าเราจะไปเอาของไปฝากใครนะท่านคือผู้ที่สมควรของฝากที่สุดถ้าจะต้อนรับแขกเนี่ยนะไม่มีแขกคนไหนที่หน้าต้อนรับเท่ากับผู้มีคุณธรรมตามนี้นะถ้าจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เหล่าเทวดาและอมนุษย์ทั้งหลายนี่แหละนาบุญชั้นเยี่ยมนะทักขิณายะบุคคลถ้าเรียกว่าแสวงหาบุญกุศลแหล่งทำบุญแหล่งกุศลก็พระสาวกของพระพุทธเจ้านะยังอยากจะให้เราเน้นตรงนี้พิเศษอีกอันหนึ่งก็คือว่าศึกษาสิ่งเหล่านี้เพื่อให้รู้คุณของพระพุทธเจ้าศึกษาสิ่งเหล่านี้เพื่อให้รู้คุณของพระธรรมศึกษาพระธรรมเหล่านี้เพื่อให้รู้จักคุณของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายถ้าเข้าใจตามนี้จริงก็โอ้ประสบความสำเร็จแล้วเป็นเรื่องที่น่าปลื้มใจมากว่าท่านก็มีทรัพย์ข้อหนึ่งข้อแรกเลยก็คือทรัพย์คือศรัทธาเนี่ยนะมีทรัพย์คือศรัทธาเนี่ยนะว่าถือว่าเป็นการได้เป็นการได้จริงๆเป็นลาภานุตริยะด้วยนะเป็นลาภที่ยากที่จะได้ลาภอื่นยิ่งกว่าก็คือลาภที่ได้เลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ถ้าได้ปฏิบัติตามนี้ได้จริงก็เป็นลาภที่เรียกว่าปาริจริยานุตริยะเนี่ยนะเป็นการบำรุงพระศาสนาอย่างแท้จริงมาลงรายละเอียดของทวนเพิ่มอีกนิดหน่อยเนี่ยนะสมมติถ้าทำสัมปชัญญะในการไปกลับในการแลเหลียวการคู่เหยียดการทรงผ้าสังฆติบาตรจีวรในการกินดื่มเคี้ยวลิ้มในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะในการยืนเดินยืนหลับตื่นพูดนิ่งนะทั้งกล่าวมาแล้วเนี่ยด้วยเหตุดังพรรณนามานี้หมายถึงว่าเจริญสัมปชัญญะ4ในฐานะ7ได้อย่างนี้เจริญสัมปชัญญะ4ในฐานะ7ได้อย่างนี้ก็ภิกษุก็พิจารณากายคือเกี่ยวกับเรื่องสัมปชัญญะทั้งหมดเนี่ยนะเป็นภายในบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือเป็นภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายดังกล่าวมาแล้วทั้งภายในและภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างย่อมอยู่อันหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่เพียงเพื่อเพิ่มพูนความรู้เอาไว้เพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนสติหรือที่เรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญสติสัมปชัญญะเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วหมายว่าปฏิบัติโดยไม่เอาตัณหานำหน้าเอาทิฏฐินำหน้านั่นเองไม่ถือมั่นว่าโลกนี้เนี่ยนะโลกว่าไม่ถือมั่นโลกนี้ว่าเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตตาไม่ถือมั่นเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ทำอะไรเลยนะบางคนบอกโอ้ยไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเลยไม่ทำอะไรสักอย่างอันนั้นก็เลยเถิดเลยทงอันนั้นนอกรีดนอกคำสอนแต่คำว่าไม่ยึดมั่นไม่ยึดด้วยว่าเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตตาว่าและไม่ยึดโดยวิปลาสนี่อย่างหนึ่งแล้วก็บอกว่าอย่าไปยึดเลยว่าสิ่งเหล่านั้นจะนำมาซึ่งสุขที่แท้จริงก็คือปัญญาที่เข้าไปรอบรู้ใน โลกเรียกว่าเป็นคนที่รอบรู้ในโลกจริงๆเลยนั่นแหละถ้าปฏิบัติตามนี้แหละเรียกว่ากายานุปัสสนาถ้าปฏิบัติตามนี้ได้ก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ตรัสรู้ได้บรรลุได้ในอัตถกถาหน้า688อธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงจำแนกการพิจารณาเห็นกายในกายโดยอิริยาบถอย่างนี้แล้วบัดนี้เพื่อจะทรงจำแนกโดยสัมปชัญญะทั้ง4จึงตรัสว่าปุณะจะปรังเป็นต้นนะก่อนอื่นในคำว่าอภิกันเตปฏิกันเตนี้การเดินพระองค์เรียกว่าตรัสเรียกอภิกันตะเนี่ยนะการเดินไปการเดินกลับเรียกว่าปฏิกันตะปฏิกันเตอภิกันเตแปลว่าไปปฏิกันเตแปลว่ากลับเช่นไปแล้วก็กลับนะที่จริงคำว่าไปกับกลับเนี่ยนะอภิกันเตปฏิกันเตเนี่ยไปกับกลับใช้กับอิริยาบถ4เพราะว่าไปกับกลับเนี่ยใช้กับอิริยาบถ4ยกตัวอย่างเช่นว่าการเดินก่อนเมื่อโยกกายไปข้างหน้าชื่อว่าไปถ้าเอนกลับมาเรียกว่ากลับเนี่ยนะเมื่อไรนะเงื้อมไปข้างหน้าแล้วก็หันกลับมาอย่างนี้หรือการยืนเนี่ยนะโยกกายไปข้างหน้าหรือว่าก้มไปข้างหน้าหรือว่าเอนตัวกลับมานี่เรียกว่ากลับก็เรียกว่าเดินยืนอยู่ก็เป็นการไปและกลับเหมือนกันนะหรือไม่ก็กลับหลังหันอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะก็ลักษณะว่าไปกลับนั้นใช้กับเดินก็ได้ใช้กับยืนก็ได้ใช้กับนั่งก็ได้นั่งเป็นยังไงโน้มไปข้างหน้าอาสนะเนี่ยเช่นเอื้อก้มนะก้มส่วนหงายขึ้นมาเงยเรียกอะไรนะหงายขึ้นมานั่นแหละเรียกว่ากลับนอนก็มีในนี้นอนแบบว่าอะไรเขามาบอกว่าพลิกซ้ายพลิกขวานั่นแหละตะแคงสมมติตะแคงขวาอยู่มันนอนหงายพลิกไปซ้ายอย่างเงี้ยนะพลิกกลับไปกลับมานั่นแหละเรียกว่าไปกลับในอิริยาบถนอนเนี่ยนะอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานการีโหติสัมปชารีสัมปชานการีเนี่ยนะการีตัวนั้นแปลว่าคนที่ทำโดยปกติการะเนี่ยการเนี่ยแปลว่ากระทำการีเนี่ยแปลหมายถึงว่าเช่นว่าใครที่ทำเรื่องนั้นเป็นปกติเป็นปกติวิสัยของคนนั้นน่ะคนเนี่ยมีปกติวิสัยเจริญสัมปชัญญะเรียกว่าสัมปชานการีโหติแปลว่ามีหรือแปลว่าเป็นเนี่ยนะหรือว่าเป็นคนที่โหติแปลว่าเป็นคนที่ทำสัมปชัญญะทำสัมปชัญญะทั้ง4เป็นชีวิตจิตใจเป็นปกติแต่ว่าแปลรวบรัดว่าผู้ประกอบกิจทุกอย่างด้วยสัมปชัญญะนะสัมปชัญญะเป็นชื่อของปัญญานะเป็นชื่อของปัญญาโดยปกตินะโดยปกติคำว่าปกตินี่แปลว่าอะไรแปลว่าทำบ่อยคนที่ทำเรื่องนั้นอ่ะบ่อยนะเรียกว่าเขาไปที่ไหนบ่อยเรียกว่าคนนั้นอ่ะปกติเขาทำอย่างนั้นเอ้ยคนนี้ปกติเป็นอย่างนี้แหละอย่างนั้นนะ